L'actualitat musical té un nom i aquest és el de Musicòpolis, la capital de la música. La teva ràdio fórmula per presentar-te nous singles, noves cançons, nous àlbums d'artistes de tots els gèneres musicals. I aquí està al teu costat Rafael Corbí per portar-te. Com per exemple, Dana Fox amb Liz Avenue, nascuda el 10 de gener del 1976, cantant, compositora, actriu i una de les millors i més talentoses noves veus americanes. És coneguda per la seva participació el 2007 al film Across the Universe, en el qual interpretava la Sadie. La Dana Fox ens interpreta cançons del seu Liz Avenue, la que porta el nom al seu àlbum per aquest 2013, igual que Eric Fuentes ho fa amb el seu àlbum Copper and Girl, You Mess Have Been Crying Again. Must have been drowning in sorrow. You must have been roaring in pain. You must have had your brain full of emotion, but you won't get mad again. You may see yourself as your rival. You may just choose not to care. You may have read some shit in the Bible. No, you won't be despised. Your bad thoughts rolling over. Musicòpolis, la capital de la música. Major Lazer és un producte de música electrònica ballable, diríem, creada per el DJ americà i productor també Diplo. És una col·laboració al principi amb el DJ i productor Switch. A finals del 2011 varen trencar veres i es va establir en Diplo com a productor i DJ en solitari. Major Lazer és un dels seus productes amb la col·laboració, en aquest cas, amb el remix de Daddy Yankee del seu Watch Out for This. Ritme musical diferent, música electrònica ballable, la que ens aportaven. I canviem una mica amb l'estil, amb una noia preciosa, Beardy, i aquest Wings. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a tree. We danced on top of cars, took pictures of the state, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. Oh, let's go. Després de Birdie, Iván Ferreiro. La cançó es diu El Dormilón. Quiere que el mundo se gobierne solo. Ella vuela en bicicleta y en la llama veste un taxi. Ella vive en todo el mundo y él ve el mundo por la tele. Ella es una diosa y él es un cometa. Ella duerme atrás. Ella duerme y sueña aunque no. sueña con soñar lo que ella sueña. Y sueña con soñar lo que ella sueña. Que las noches con sus lunas y las lunas con sus huesos nos secuestren a los dos. Que las lluvias y los soles y las hojas en el suelo nos encuentren a los dos. Que los años y el presente nos sorprendan a los dos. La música d'Ivan Ferreiro ens acompanya fins a un altre dels nous temes rock and roll amb Avril Lavigne. Have to worry about nothing, 'cause we got the fire. got me burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. Amb aquest segment de Musicòpolis, la presentació d'aquests singles amb el de Ellie Goulding, amb el Born abans, Avril Lavigne, amb Rock and Roll, i ara presentant aquest tema de Draco Rosa amb Juan Luis Guerra. Es diu Esto es Vida. Besar tus ojos oscuros, dejar atrás las heridas, dormir, dormir pegado a tu pecho. Esto es vida. Cerrar mi mano en tu mano. Esto es vida, vamos a hacer. esto es vida. Quemar el tiempo pasado. Dejarlo todo en la huida. Estar desnudos de todo. Esto es vida. Esto es. Esto es vida. Y vamos a hacer nuestra casa en el cielo de una selva. Cultivar amor en rama y plantar. Y plantar.